Op nummer 10 hangt deze hele zomer al, tussen de voordeur en het huiskamerraam, een prachtige cyclaam. Cyclaam, cyclaam, excusez-moi, maar ik vergis me denkelijk in de naam. Soit, ik bel zus wel even. Zij met haar groene vingers zal mij toch de juiste naam wel kunnen geven. Zus zucht, ik overval haar hoorbaar. Denkt een ogenblik diep na en roept vervolgens door de telefoon: Petunia!